राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 8 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम देखो भाई सबके फायदा सबके दुनिया मात्र के फायदा आपके फायदा मेरे फायदा दुनिया मात्र के फायदा और सब राजी भगवान राजी धर्म राजी पुष्पा जितने सब राजी सब प्रसन्न है और आपके दुख पाने से कोई राजी नहीं है भगवान भी राजी नहीं है आप दुख पाते रहो भगवान भी राजी नहीं संत महात्मा राजी नहीं दुनिया के लोग राजी नहीं है और आप एक भगवान लग जाओ तो आप ही राजी भगवान भी राजी दुनिया भी राजी मैं भी राजी थे भी राजी सब आनंद सबके फायदे की बात है भगवान में लग जाने में सबके फायदे की बात है आपने बड़ा भारी फायदा हुआ आप मामूली फायदे में नहीं रहेंगे अभी जिस स्थिति में स्थित है इस स्थिति में नुकसान है फायदा नहीं है और भगवान में लग जाओ तो बड़ो भारी फायदा है सबके फायदे घर वाले बालकों के लिए भी फायदा बाहर वालों के लिए भी फायदा है सबके लिए फायदा सबके लिए फायदे की बात है भगवान में लग जाना परमात्मा में लग जाना सबके लिए आनंद है सबका उपकार है सबका हित है सब महान हित है ये बात है सब भाई बहन सबके सब भगवान में लग जाए सब लोग खुश हो जाए पहले कुछ नाराज होते हैं परंतु अंत में सब राजी हो गए वीरा माई के आज भी रस गाते हैं हमारे दादी जी ऐसे हुए हमारे दादी जी ऐसे हुए हमारे दादी जी ऐसे हुए बिल्कुल फायदे की बात अपने फायदे की बात दुनिया मात्र की फायदे की बात सब के आनंद की बात सच्चे हृदय से लग जाओ अरे बात मानिए भगवान का स्वरूप है ये एक बात स्वीकार कर लो वासुदेव सर्व स्वीकार कर लो जबरदस्ती स्वीकार कर लो ठीक फायदा हुआ है नफा नफा नहीं नफे नफे की बात है बहुत नफा दी बात है बहुत फायदे भगवान का स्वरूप है सब भगवान सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो सबके लिए फायदा है कितनी ऊंची बात कितनी अच्छी बात कितनी फायदे की बात सबके लाभ की बात सबके हित की बात सबके कल्याण की बात सबके आप पैसों के द्वारा पदार्थों के द्वारा इतना हित कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते हो ही नहीं सकता इतना केवल भगवान में लग जाओ सब खुश हो जाए कुटुंब में सब कुछ हो जाए आप सुख खुश हो जाए सुख हो जाएंगे सब आनंदित हो जाएंगे मौज हो जाएंगे मस्त हो जाओ सबका फायदा सबका फायदा। धावन निमी लेवा नेत्र न सले न पते दिया, आंख में से दौड़ो न आकड़ता न पड़ता है, आंख में से ऐसा रास्ता बढ़िया है। कोई हानि किसी की कभी हानि होती ही नहीं, सबके लाभ कभी आप खुद के बड़े भारी लाभ की बात। इतनी बात भी आप नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ आपके लाभ की बात, दुनिया मात्र के लाभ की बात, इनको छोड़ करके कोई आप लाभ दुनिया को पहुंचा नहीं सकते, आप भी कोई दूसरा लाभ ले नहीं सकते। यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मन्य थे ना देता, जिस लाभ के सामने उसका कोई लाभ है नहीं। और आप लगे रहे हो लगे हो थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा। मैं कह रहा हूँ एक बात, सब भगवान स्वरूप है, सब भगवान स्वरूप है, दिन रटन लगाओ रटन लगाओ रटन, रटन की बात है नहीं। ये तो एक बार ही कर लियो, एक गंगा जी है, अब गंगा जी दो बार क्या कहे, दूसरी बारी क्या कहे, दूसरी बारी क्या कहे बोलो, एक बार अब स्वीकार कर दो स्वीकार कि भगवान है। गीता कहती है गीता वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव मस्त हो जाओ मस्त आनंद में जाओ सर्वम वासुदेव मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। दुनिया मात्र के लाभ की बात, सबके परम हित की बात, बहुत ही बात है ऐसी बात। बड़े भारी हित की बात, बहुत बड़ी बात है। सीधी बात है, एक ही बात सीधी बात, भगवान है भगवान है, ये भगवान है। और भगवान के वचन है उपनिषदों के वेदों के वचन है, एको हम बहु श्याम, मैं एक ही अनेक रूप तो आप ही अनेक रूप है भगवान। यह एक दुर्लभ बात है, दुर्लभ मिलती नहीं है। आप लोगों में तो सीधी शादी हुई सरल बात है, नहीं मिलती है। और हमारी बात है नहीं, भगवत गीता की बात है, उपनिषदों की बात है, वेद और गीता से बढ़कर और क्या होगा बताओ, और आनंद की बात है। प्रत्येक देख लो एक खुशी की बात है, सब आनंद की बात है, मौज की बात है, मस्ती की बात है। नहीं तो अभ्यास कर लो, अभ्यास जरूरत नहीं है, तो एक दारे एक दिन मान ले अभ्यास क्या करे, अभ्यास क्या करे, भगवान है बस, काम खत्म, सब काम पूरा, दांत भेज खाते खड़ी कर हिम्मत कर लो। निश्चिंत हो जाओ निश्चिंत, वासुदेव सर्वगति समात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ, ऐसे ऊंची पदवी मिले मस्त हो जाओ एकदम आनंद में मौज में मस्ती में, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद मस्त रहो, भगवान में कृपा हो गई, बड़ी भारी कृपा हुई है। मामूली कृपा नहीं है, साधारण कृपा नहीं है, बड़ी भारी कृपा की बात है। सब सबके परमहित की बात है, इनसे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता। या यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा अधिगम लाभम न मन्यते, मान नहीं सकते। आप बताओ इसे बढ़कर मन्यते नाधिगम तथा और परपुरा आप पक बंजर समझ लो, बॉस हो गई, बस हरदम मस्त रहो, आनंद हो गया, कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई परिश्रम नहीं, किसी तरह का पसीना आता ही नहीं। सीधी बात है, स्वीकार कर ली बस, और चुपचाप स्वीकार, आनंद हो गया, मस्ती हो गई। केवल स्वीकार करने, केवल अंगीकार किया, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे। अब घट मेरे भया आनंद, अब घट मेरे भया आनंद, अब हो जाओगे आज ही, आज ही, आज ही, अभी अभी आपके ये अनचे मन में है कि बार बार क्या कहते हो, मैं उतार ना कर दीजिए कि क्या बार बार कहते हो, बात तो हो गई, अब दो बार क्या कहते हैं, जोर उठना चाहिए, क्या कहते हो यार, ये बात तो पेश पेश रहा हूं, पिछड़ती क्या पीछे, पीछे आते थे क्या पीछे, पीछे पेशा में तो माने भी शर्म आ गया भाई। अब ठीक बोलो भाई, ठाकर बोलो, ठीक ठिकाने बोलो, हमारे को चेत हो जाएगा, और सुन बोलो, और सुन कुछ ये बेवजह से बोल रहे हो, क्या कमी देखी आपने, ठीक है ठीक है भाई, अच्छा माफ करना, मैं माफ करना, माफ करना, आनंद भाई आनंद। तो बार बार क्या कहते हो, बात तो एक है, हो गई खुश कर तो बात, आपका नया जीवन हो जाए, शुद्ध शुद्ध जीवन, नया नया जीवन, आनंद सब नान भाई सब, एक ही बात है, एक ही बात है, इनसे बढ़कर कोई बात है ही नहीं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, और उपाय नहीं त्रिनय का, सुंदर गाड़ी है राम दुआई, सुंदर गाड़ी है राम दुआई, राम जी की सोगन कोई बात है ही नहीं, समझ नहीं, आज होगी, आज होगी बस। अब कहो सुनो कुछ करूंगा, कोई नई बात तो है नहीं, सीधी बात है, गीता कहती वासुदेव सर्वम, ठीक मौज हो गई बस, आनंद हो गया। आनंद आ रहा है। रात सदा के लिए आनंद हो गया, सदा के लिए मौज हो गई, सदा के लिए खुशी हो गई, सदा के लिए आनंद हो गया। बहुत बढ़िया बात है। आनंद अनुभवी थे, आनंद अनुभवी थे, बहुत बढ़िया बात है। होगी हर बात होगी। यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नादिरुन्तत और यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणा विचरते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संहितम। संयोग भी हो, दुख हुआ दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं है, है दुख मिटाना है, दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख संयोग भी होगा, दुख है संयोग का ही भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं है, दुख नजीक नहीं आता है। मौज में मस्त हो जा। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो असली धन धन मस्त हो जाए। प्राण देवा विभोर हरदम जय मत वाला हाथी हो मौज में मस्त कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना न देना मगन रहना हरदम दुनिया मात्र में आनंद आनंद सब चले सीधी सरल बात। कुछ रुपए पैसे की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, चतुराई की जरूरत नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई परिश्रम नहीं। सीधी साधी बात सबसे बढ़कर सबसे बढ़कर इतनी सरल इतनी सुनो हरदम मौज में मस्ती में रहो हरदम हरदम। रात और दिन सब में मस्ती हो रहा भगवान की बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा। और हेतु की कृपा है, कारण रहित दया, कारण रहित बिना कारण सत्य है। प्राण धरे तो ऊपर टूर है जैसे बादरवा के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा सजन करो हरि से निहरवा। भगवान से नहीं एक भगवान में लग जाओ सदे सब सदे आनंद हो गया आनंद में मस्त रहे मस्त एकदम मौज में। चलते फिरते उठते बैठते उठते बैठ गए जागत गए सोए हरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हुए आनंद में मौज में मस्त है। सदा के लिए, सब के लिए, सदा के लिए आनंद, सब के लिए, सदा के लिए आनंद। इसे लभा, इसे समान कोई बात मिलेगी नहीं। भगवान न त्वत्समोस्तभ्यधिकृतोऽन्य, अर्जुन कहते हैं महाराज आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे हुआ, अधिक हुआ ही कैसे, अद्वितीय है, अद्वितीय, अद्वितीय है, ये सदा है, सदा है, सदा है, और सबके है, सबके परम हित, परम सुहृद। उमा राम संयुक्त जगुआ है, कल बताई था, कल बताया गया एक बात है, उमा राम सं हित जगुआ है, गुरु में तो मात बंधु कौन आई। सब में उसी की छाया आई हुई, सब माताओं में उसी से स्नेह आया है, प्रेम आया है, सबका पालन होता है, पोषण होता है, उस भगवान की कृपा से ही आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, आनंद हो गया, आनंद। सदा दिवाली संत के आठो पर आनंद दो, मस्ते मस्ते। अलोक कृपा भगवान की विचित्र कृपा है, फिर आती बात शेर जी कहता पूर्ण आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। आनंद की लहरा छोटे लहरा आनंद है, देखे जैसे देखे आनंद है, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। मौज छाई हुई है, मौज है, आनंद है, हरदम भगवान ने कैसी कृपा है, अलौकिक विचित्र कृपा है, सबके लिए है, छोटा बड़ा सब के लिए। पढ़ा लिखा हुआ, पढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, और सब के लिए समान ही मिले आनंद, कोई पक्षपात नहीं कि अमुक वर्ण सही, अमुक किसी की जरूरत नहीं, सब ही का हर एक हो, छोटे बड़े नीच गुण ऊंचा, राम का तो सब ही धर सूचा, छोटे बड़े ऊंच गुण नीचा, हरदम मस्त रहे हो, आज हो गया काम है तो बस। सब हृदय में एक परमात्मा है, भूल मिट गई, भूल मिट गई, तो है जो है भूल मिट गई, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, मौज हो गई, आनंद हो गया, सब आनंद हो गया, मौज हो गई, राम महाराज।